het publieke belang was om de geheimen te lekken. En bij een busongeluk in de Amerikaanse staat Florida zijn 8 mensen om het leven gekomen. Zeker 40 mensen raakten gewond. In de bus zaten ruim 50 arbeidsmigranten. Ze waren onderweg naar hun werk toen de bus botste op een pick-up truck. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Het weer vanavond in het zuiden en midden van het land enkele buien, soms met onweer. Vannacht is het vrijwel overal droog, bij een graad of 14. Morgen in het zuiden buien, bij zo'n 18 graden. In het noorden is het zonnig en droog, bij 24 tot 26 graden. Dan een verkeersinformatie van de ANWB met Bianca Damink. De files worden inmiddels snel korter. Je hebt nog wel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Vertraging is nog een kwartier. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden is het nog druk. Dat komt ook door een ongeluk bij knooppunt Gorkum. Vanaf Hagestein heb je daardoor bijna 20 minuten oponthoud. Daar zijn 2 rijstroken dicht. In het westen van het land staat nog file bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Dat kost je een kwartier extra. En op de A59 naar Den Bosch is het aansluiten tussen Made en knooppunt Hoijpolder. Vertraging is 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. De afhandeling van de toeslagenaffaire dreigt miljarden extra te kosten. Het komt door een nieuwe methode om slachtoffers te compenseren, ontwikkeld door een stichting van prinses Laurentien. Gemiddeld krijgen slachtoffers daardoor €128.000 uitgekeerd. Een anonieme ambtenaar kwam gisteren bij de NOS met een waarschuwing. Het grootste risico wat ons betreft is toch wel de mogelijkheid van zo'n grote overcompensatie dat het eigenlijk niet meer uit te leggen. Ligt overcompensatie inderdaad op de loer? Ik ga erover in gesprek met Gert-Jan Segers namens de Stichting van Laurentien Gelijkwaardig Herstel en Jesse Frederik, journalist bij De Correspondent. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn. Meneer Segers, u bent voorzitter van de Raad van Toezicht bij de stichting. Wat doet deze stichting voor gedupeerden van de toeslagenaffaire? Ik ben dat, omdat het nu over geld gaat, zeg ik er maar even veiligheidshalve bij, onbezoldigd. Er zijn heel veel vrijwilligers, er zijn duizenden vrijwilligers bij die stichting. Die luisteren naar ouders die dus slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Ze schrijven het verhaal op. Dan is er een schade-expert die daar ook nog eens een keer naar luistert, die ook nog eens een keer vragen stelt. Dan komt er een second opinion en dan komt er een oordeel van hoe kunnen we dit op een goede manier afhandelen. En wat je ziet is dat dit eigenlijk een stichting is die namens ons allemaal mensen weer hun stem teruggeven. Ze kunnen hun verhaal doen. Mensen worden weer mens. Mm-hmm. En die overheid krijgt ook een menselijk gezicht, daar waar die zo lang zo onmenselijk is geweest. Dus er wordt geluisterd en vervolgens wordt er ook geld uitgekeerd voor de geleden schade. Hoe wordt dat berekend? Dus dat is een schade-expert. Dus dat is een letselschade-expert die dus op basis van de informatie die hij krijgt van die luisterend schrijver, hè, dus die vrijwilliger die in verschillende sessies dat verhaal opschrijft. Nou, dat gaat soms 10, 15 jaar terug met ontzettend veel verdriet en ellende. Hè. Dus er zijn scheidingen uit voortgekomen. Mensen hebben in een schulden gezeten. Dat wordt allemaal opgeschreven. Vervolgens kan hij nog aanvullende vragen stellen. Kan hij zeggen, joh, heb je daar ook formulieren van? En zoals ook door verzekeraars op die manier schade wordt berekend en letselschade wordt berekend. Op die manier wordt ook berekend wat is dan een redelijk bedrag wat je zo iemand geeft. En dan kom je misschien wel op €128.000. Dat is dat zijn nu de eerste 100 overeenkomsten zijn gesloten. Dat is trouwens ook een heel indrukwekkend moment. Dat is namelijk het moment dat iemand van de Belastingdienst of iemand van het ministerie daar zit en een ouder. Ze ondertekenen de overeenkomst. En er vindt ook iets van verzoening plaats. En iemand krijgt ook een leven terug en krijgt weer een toekomst terug. Dus dat is een heel bijzonder moment. Daar zijn er nu 100 van. Dus het is een hele kleine groep waar we het over hebben. Dat is nu een gemiddeld bedrag genoemd. Gelekt door een ambtenaar. Ik ben ex-politicus en ik heb lekkende politici meegemaakt. Maar dit zijn lekkende ambtenaren. Ik vind het ontzettend kwalijk dat je in zo'n gevoelig dossier dit op deze manier naar buiten brengt. Klopt het bedrag, 128.000? Ik weet het niet, want ik zit niet in de bedragen. Maar ik denk dat het klopt. Dus dat het gemiddelde bedrag klopt. Ja. Maar het gaat dus om 100 gevallen die hele zware gevallen zijn. Die al heel lang en al heel vroeg zich hebben gemeld. Zeer indringende verhalen hebben. Ja. Niet gemiddeld, hoor ik dat zeggen. Ja, het zijn zware gevallen. Ja. Ja. Jesse, jij schrijft als journalist regelmatig over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Wat vind je van het werk van de stichting? Ja, ik kan dat van een afstand niet helemaal beoordelen. Het is natuurlijk wel opvallend. Je hebt een commissie werkelijke schade. Die zou dit eerst doen. Hè? Dus het is goed om te beseffen dat dit niet de enige regeling is om compensatie af te handelen. Zo gauw jij als gedupeerde bent aangemerkt, krijg je 30.000 euro. Krijgt je kind krijgt tussen de 2.000 en 10.000 euro. Krijgt je ex-partner 10.000 euro. Worden al je schulden kwijtgescholden bij de overheid. Dat is gemiddeld ook 21.000 euro. Worden al je private schulden kwijtgescholden. Dat is gemiddeld 9.000 euro. En bij al die regelingen wordt niet gekeken naar of er een oorzakelijk verband is, of die schulden zijn ontstaan door de toeslagenaffaire. Dus dat is allemaal, wordt dat gewoon gedaan zonder een check. Dan was er deze regeling waarbij eigenlijk de bedoeling was, als je nou nog meer schade hebt, ja, dan gaan wij echt kijken, heeft de toeslagenaffaire deze schade ook veroorzaakt? Het ministerie zegt, verwacht ongeveer dat 10% van de 34.000 gedupeerden. Ja, op dit moment zijn er 3.000 mensen, hebben ze gemeld bij de commissie werkelijk schade. Het probleem is dat ouders zich daar weer, die moeten meer bewijs gaan aanleveren over dat die schade hun ook echt is overkomen, dat dat verband houdt met de toeslagenaffaire. Ja. En dat leidt dan weer tot, ja, van ik word weer verdacht. En tot natuurlijk heel veel, het duurt ook heel erg lang. Ja, en daarom is deze stichting. Die stichting. Maar het vreemde is wel dat bij die commissie werkelijke schade het gemiddelde schadebedrag 16.000 euro is. En hier is het 120.000 euro. Nou, er zijn... Maar wat vind je daarvan, was mijn vraagje is. Ja, ik vind dat het tijd wordt dat iemand zegt dat het ook een keer klaar is. Want als je zoveel. Op grond waarvan zeg je dat? Ken je die verhalen van die 100 mensen? Ik ken niet die verhalen van die 100 mensen. Maar op grond waarvan weet je dan dat bedrag dat onterecht is? Hoe weet je dat? Ik weet dat niet. Je zegt dat het tijd is dat het een keer genoeg is. Ja, ik denk dat er een heleboel forfaitaire regelingen zijn en dat die in geen verhouding staan tot regelingen die voor andere dingen hebben. Dus bijvoorbeeld, als jij in de jeugdzorg al geweld hebt meegemaakt en seksueel geweld, dan geven wij als overheid daar 5.000 euro compensatie voor. Ik vind het moeilijk uit te leggen dat wij aan een meerderjarig kind van een slachtoffer van de toeslagenaffaire, wat ook gevallen kunnen zijn waarin gewoon 1.500 euro is teruggevorderd. Niet al iedereen is de types die bij uw stichting zijn. Maar dat vind ik moeilijk uit te leggen waarom zo iemand twee keer meer zou krijgen dan. Toch? Of Dutchbat-veteranen kregen 5.000 euro. Er zijn een heleboel compensatie waar we wel ook een punt achter zetten. Ja. Meneer dit komt niet uit de lucht vallen. Hè? Dus het bedrag komt niet uit de lucht vallen. Het is op basis van een kader. Dat wordt beoordeeld door mensen die dus expert zijn. Mm-hmm. Die dus bij accountants werken, die dan bij een volgende klus weer door diezelfde overheid worden ingehuurd en dan opeens wel vertrouwd worden, dan opeens wel een oordeel kunnen vellen. Maar nu zeggen ze, bij het ene loket klop ik aan, daar krijg ik dan 16.000 euro. Het andere loket 128.000. Het zijn verschillende verhalen. Dus dit zijn de eerste 100 overeenkomsten die dit loket hebben gekozen, die hele weg hebben afgelopen, namelijk hun verhaal hebben verteld, hun stem hebben teruggekregen en nu een toekomst krijgen. Dus die zouden bij het andere loket er zijn twee andere loketten. Nee, dat weet ik niet. Het zijn verschillende gevallen, verschillende verhalen. Je hebt twee andere loketten, dus als de commissie werkelijke schade. Ik dacht dat het bedrag ietsje hoger was. Maar je hebt ook een eigen regieroute. Daar worden ook bedragen tegen de 100.000 gemiddeld uitgekeerd. Dus dat is vergelijkbaar. Alleen je oordeelt nu op basis van een verhaal waar ik de details niet van ken. Mm-hmm. Maar wel met een kader wat deugt. Met experts die dit vaker beoordelen. Na een situatie waarin die overheid zo traag is geweest. Met afhandeling van schade die zo groot is. En bij wonden die zo enorm zijn. Ja. Heb je nu een route waarin mensen een gezicht hebben. Een gezicht krijgen. Een overheid tegenover zich hebben. Die luistert. Ja, om het vertrouwen te herstellen. Uiteindelijk vervolgens hun toekomst terugkrijgen, waardoor ze verder kunnen. Ja, Jesse, dus het gaat sneller voor de gedupeerden. Mm-hmm. Ze kunnen met een partij die ze vertrouwen, kunnen ze aan de slag. En het geld waar ze recht op hebben, terugkrijgen. Ja, de vraag is of hier ook echt nog wordt gekeken naar ze, of het zoals de bedoeling was eigenlijk van die commissie werkelijke schade, om het ook via het letselschaderecht af te handelen. Dus of er ook wordt gekeken of dit oorzakelijk verband houdt met de toeslagenaffaire. Of dat er gewoon alleen naar het verhaal van de ouder wordt geluisterd, die voor de rest niet bewezen hoeft te worden. Ja, want dat is nu de vraag die ook in die Kamerbrief die er nu kwam, werd ook gezegd dat er eigenlijk compensatie werd gegeven voor gevallen waarin de baan was verloren, maar dat was eigenlijk al gebeurd voordat er überhaupt de eerste terugvordering heeft plaatsvonden. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje raar als daar dan schadebedragen aan. Hoe zorg je er nou goed voor dat de schade ook echt klopt? Want het gaat inderdaad, dat noemt u zelf ook, om lang dus geleden. Dat zijn drie mensen die dat controleren, die dus dat naar dat verhaal luisteren. Dat is volgens een kader wat is vastgesteld, waar we ook iedere keer van leren. Iedere week wordt er naar honderden mensen een leermonitor gestuurd met dit zijn de resultaten van deze week. In een tempo die sneller is dan wat de andere routes kunnen brengen. Wat uitgaat van vertrouwen, want er klinkt veel wantrouwen ook in jouw verhaal. En ik heb als woord, ik ben geen woordvoerder geweest sociale zaken, wel woordvoerder Groningen. En er zitten veel parallellen met hoe we Groningen afhandelen. Ik heb gezien dat we een stelsel in Groningen hebben opgetuigd, waarin van elke euro die naar Groningen ging voor schade en herstel, 70 cent, meer dan 70 cent overhead was. En minder dan 30 cent uiteindelijk bij de mensen zelf terechtkwam. Dus als je uitgaat van wantrouwen, als je uitgaat van maar alles Gert-Jan, controleren. Er is een regeling waar iedereen al 30.000 euro krijgt. Het kind krijgt 2.000 tot 10.000 euro. Alle schulden worden kwijtgescholden. Dat is allemaal zonder dat er wordt gekeken naar oorzakelijkheid. En nu wordt daar bovenop nog gezegd, laten we ook niet te streng zijn over oorzakelijkheid. Nee, dat was niet de bedoeling. En dan gaan we dan ook bedragen van 100.000 euro plakken. Nee, dat wordt vreemd. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat er inderdaad vrij weinig bewijs wordt gevraagd. En dat er alleen bij ouders waar alleen dreiging was, dat die ook compensatie krijgen. Klopt dat? Nee, dus er zit een letselschade-expert die ook kan vragen. U zegt dat nu. Heeft u daar ook bewijs van? Kunt u dat ook laten zien? Hè? Dus die vraagt ook door. En dat levert een bedrag op. Ja, zeg eens, als jij 10 jaar van je leven in de ellende hebt gezeten, als jij in de schulden hebt gezeten, als er wonden zijn bij jouw kinderen die nog steeds niet geheeld zijn, als er een scheiding uit voortgekomen is. Ja, dus het is een redelijk bedrag, zegt u. Zeg maar wat het juiste bedrag is. Ja. Dan zijn hier experts die zeggen op basis van een kader wat is vastgesteld, met de ervaring die ze al eerder hebben, met een lerend vermogen van een organisatie die iedere keer kijkt van doen we het goede en doen we het op de goede manier. Maar het lijkt erop dat ze bij een ander loket een ander bedrag uitgekeerd krijgen. Het zijn krijgen. Verschillende verhalen. We hebben nu dit lelijke lek, zeg ik nog een keer, is op basis van 100 vaststellingsovereenkomsten van hele zware gevallen. En het bericht, als ik dat nog heel even mag onderstrepen, het bericht zegt, we hebben nog, 4, 5 miljard extra nodig. En het NOS-bericht zegt dan, dat zou optellen tot 14 miljard wat er nodig is. Mm-hmm. Stel dat al die 30.000 ouders die gedupeerd zijn, allemaal aankloppen bij deze stichting, bij onze stichting. Kom je op 3,8 miljard? Wat niet waarschijnlijk is. Dat ze allemaal dit gemiddelde bedrag krijgen, wat niet waarschijnlijk is. Dan kom je nog op minder dan 4 miljard. Het bedrag is te veel. Van 14 miljard is absurd. Ik heb de berekening niet gezien, dus ik weet het niet. Maar ik vind het heel kwalijk dat een overheid die zoveel schuld op zich heeft geladen, zoveel wonden heeft toegebracht, nu met een lek komt. Ja. En op basis daarvan nu zegt, nou, we moeten maar zien of we doorgaan met deze route. Ik vind het buitengewoon kwalijk. Jesse, het is wel goed te beseffen dat zelfs al zou het 10 miljard zijn, dan hebben alle kinderopvangtoeslag die er ooit is teruggevorderd bij alle Nederlanders is 4 miljard. Dus 10 miljard is een enorm bedrag. Het is best wel moeilijk om voor te stellen dat dit nog in verhouding staat. Het kan gewoon niet. Nee. Dus de berekening die ik net doe, hè, dus die 30.000 ouders, als die inderdaad dit bedrag zouden krijgen. Nee, oké, maar al zou het 10 miljard zijn, is het ook heel veel, niet 14. Nee, dat maar te zeggen. Je kunt zelfs niet aan 10 miljard komen. Ik kom zelfs niet aan 7 miljard. Ik snap de berekening niet. Het is uit de lucht gegrepen op basis van 100 gevallen in een heel precair proces waarin mensen zoveel schade is aangedaan. Laten we alsjeblieft een beetje voorzichtig met elkaar omgaan, met het vertrouwen van deze ouders en ook met het vertrouwen wat aan de stichting is gegeven. Ja. Maar wanneer, Jesse, ben je nou precies een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Ja, dat is dus wel een problematisch, vind ik, dat begrip heeft steeds verder opgerekt en heeft wat mij betreft nog vrij weinig te maken met waar de toeslagenaffaire ooit begon. Dus inmiddels kan je ook als gedupeerde worden aangemerkt als je bijvoorbeeld, nou, aan het eind van het jaar krijg je een controle voor kinderopvangtoeslag, moet je bewijzen, heb jij eigenlijk wel opvang genoten, heb je opvanguren genoten. Mm-hmm. Als je niet hebt gereageerd op zo'n brief, daarna nog een keer niet hebt gereageerd op zo'n brief, en dan komt er een terugvordering, dan zeggen we nu, ja, jij hebt nooit gereageerd op een brief, nou ben je gedupeerd. En dan krijg je 30.000 euro, 10.000 euro voor je kind, alle schulden worden kwijtgescholden. Dan vraag ik me af, heeft dat nog echt te maken met wat wij gedupeerd zouden noemen? Ja. Want als je dat vandaag de dag doet, krijg je gewoon een terugvordering. Meneer Segers, dus dat is een legitieme vraag. Maar dat geldt voor alle drie de routes. Hè? Dus dat geldt voor alle ouders. Maar merkt u dat bij de stichting, dat mensen aankloppen voor wie de regeling? Ik zit hier achter het loket. Hè? Dus ik zit in de Raad van Toezicht. Dus ik moet toezien op een goed proces. Dat probeer ik inderdaad zo goed zo goed als dat gaat. En daar is dit onderdeel van? Daar is dit onderdeel van. En wat ik prachtig vind, is dat er herstel plaatsvindt. Maar klopt het dat mensen aankloppen bij de regeling, bij de stichting? Dat weet u niet. Ik krijg de dossier dossiers niet in handen. Als mensen gedupeerd zijn, dan kunnen ze bij alle drie de routes aankloppen, waaronder de stichting. Ja. Nou, dan ga je dit traject in. De vraag van, is iedereen gedupeerd en wie mag aankloppen? Ja, dat is een veel bredere vraag die niet alleen voor de stichting geldt, maar voor alle routes. Ja, voor de 33.000 mensen die nu erkend gedupeerd zijn, waarvan je dus kan afvragen of dat in alle gevallen... Maar dat is niet een vraag aan de stichting, dat is uiteindelijk een vraag aan de... Nee, maar die hebben wel allemaal de mogelijkheid om zich straks bij jullie te melden. En als daar eigenlijk geen enkel nauwelijks checks komen, dan hebben we wel een probleem. Zijn en daar zijn die ambtenaren natuurlijk bang voor. Nee, maar jij zegt nu weer, er zijn nauwelijks checks. Ik heb net uitgelegd dat het over drie schijven gaat. Dat het hele intensieve gesprekken zijn. Dat is niet zomaar even van, joh, jij meldt je en jij krijgt een bedrag. Nee, dat zijn lange gesprekken. Maar het is bij deze pilot is al gebleken dat mensen, zeg maar, die een baan zijn verloren voordat er überhaupt een terugvordering is geweest, ook gewoon een schade hebben kunnen claimen. Dus dat of die check zo sterk zijn, is de vraag. Maar jij kent deze 100 gevallen niet, zei je. Meneer Segers, is dat niet gebeurd dit in die evaluatie? Ik weet het niet. Dus ik heb die 100 dossiers niet bekeken. Ik bedoel, ik ga niet in dossiers zitten. Dus ik weet... Maar u volgt de berichtgeving en de informatie. Ik weet dat het proces zorgvuldig is, dat er intensieve gesprekken plaatsvinden, dat er een tweede controle en een derde controle plaatsvindt. En op basis daarvan wordt een bedrag vastgesteld. En nog een keer, als jij je leven lang 10 jaar kwijt ben geweest en zo in de ellende heb gezeten, zeg mij maar wat rechtvaardig is. Wat ik hoop en wat ik hier zie is een mogelijkheid dat we werken aan herstel van vertrouwen, dat er iets van heling in de samenleving plaatsvindt. Ook politiek. Ik heb gezien wat voor wonden er zijn geslagen door deze affaire. Dit is een route die werkt aan herstel. En ja, ik mag toch hopen dat dat iets meer vertrouwen krijgt dan op basis van een lek, op basis van 100 gevallen, hele vergaande conclusies trekken. Ja, ik vrees dus, ik vrees een beetje voor de soort van selectieve empathie. Want er zijn een heleboel mensen die heel erg gedupeerd zijn door allerlei dingen waarvoor we dit niet doen. En ik vind dat we daar ook wel, dat we dat ons moeten beseffen. Dat je wat bijvoorbeeld nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica, €15.000 voor weduwe, €10.000 voor kinderen. Nog een keer, maar dat is... Jongeren die geweld en seksueel misbruik in de jeugdzorg hebben meegemaakt, kregen €5.000. Dat is natuurlijk wel echt... Ja. En dan zeg ik nog een keer, dat is allereerst een politieke vraag. Hè, dus dat is niet een vraag voor de stichting. Ten tweede, dit vindt plaats op basis van een kwaliteits... Ja, dat hebben we gehoord, duidelijk. En dus met de kennis en kunde van mensen die vaker dit oordeel vellen. En dat moet een rechtvaardig oordeel zijn. Aan het eind van de maand, Jesse, bepaalt het kabinet of de pilot wordt doorgezet. Wat zou jouw advies zijn? Ik zou dat niet doen. Nee. Ik zou het ongelooflijk vinden als je op basis van 100 gevallen, op basis van een lek... U zegt, wordt te vroeg geoordeeld. Ja. Alsjeblieft, geef vertrouwen aan dit proces. Ik dank jullie voor dit gesprek. Gert-Jan Segers namens de Stichting van Prinses Laurentien Gelijkwaardig Herstel. En Jesse Frederik, journalist bij De Correspondent. Is de dag met Joram Kaat. Wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Oftewel, wie mag zich binnenkort scharen in het volgende rijtje? Ik dacht dat het mogelijk moest zijn om de thermostaten allemaal wat lager te zetten, de gordijnen eerder dicht te trekken. En ik denk dat we met elkaar verbaasd zouden kunnen zijn wat dat uitmaakt. Voorzitter, ik stel voor dat we nu de weef aanvangen met elkaar. Laten we blij zijn met elkaar. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. We willen gouden eieren uit de kip halen, maar dan moeten we ook een kip blijven voeden. Je moet dus oppassen dat je niet uiteindelijk de laatste gouden ei eruit gehaald hebt en die kip dood op de grond ligt. Ik vond het wel aardig. U hoorde achtereenvolgens de premiers Lubbers, Kok, Balkenende en Rutte. De huidige formatieronde loopt op zijn einde en dus gaan we eindelijk horen wie de premierskandidaat is van Geert Wilders. In Den Haag gaat vandaag vooral de naam van Ronald Plasterk rond, maar ook anderen worden genoemd. Wie moet deze zware taak op zich nemen en aan welke eisen moet de nieuwe premier eigenlijk voldoen? Daar ga ik over praten met drie gasten met een uitgesproken voorkeur voor een kandidaat. Ronald Seurissen, oud-senator voor de PVV en oprichter van Leefbaar Rotterdam. Henk Bleker, voormalig staatssecretaris voor het CDA in kabinet Rutte 1. En Hero Brinkman, oud-Tweede Kamerlid voor de PVV. Welkom allen. Meneer Brinkman, nieuws vandaag van RTL Nieuws. Daar wordt Ronald Plasterk genoemd. Die zou benaderd zijn. U kent Geert Wilders een beetje. Denkt u dat het klopt? Nou, dat zou heel goed kunnen. Kijk, zijn eerste keus was eigenlijk ook alweer heel erg verrassend als informateur voor Ronald Plasterk. En ja, in de gedachtegang van Geert denkende, als ik het dan niet word, ja, dan moet Plasterk het natuurlijk worden. Ja, waarom? Omdat hij natuurlijk hem al als eerste naar buiten heeft gebracht als informateur toen de tijd. Een moeilijke job die volgens mij Plasterk toch wel heel erg goed gedaan heeft. Ongetwijfeld zal hij daar ook met bepaalde dingen leringen uit hebben getrokken. Zou het een goede premier zijn ook? Ja, dat denk ik absoluut. Ik denk dat hij gezag heeft. Hij heeft visie. Hij heeft leider eigenschappen. Ja. Zo klein als hij is, zo groot is hij in zijn daden. Het is een zeer gerespecteerd wetenschapper. Het is niet iemand die van jongs af aan in de politieke meute is meegegaan in de wording. Wat dat betreft zal die ook, denk ik, toch nog steeds voldoen aan de eigenschappen van een premier die bijvoorbeeld het NRC zou willen. Iemand die toch een beetje, ja, weliswaar al politieke ervaring heeft, maar wel buiten de kaders heeft gewerkt. Oké, dus Plasterk zou een goede optie zijn. Meneer Seurissen, wat vindt u daarvan? Nou, ik heb een betere optie. Ah. En dat is Marco Pastors. In de eerste plaats is dat eindelijk eens een keer een lokaal politicus. Oud-wethouder bij Leefbaar Rotterdam. En hij is op dit moment de directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, wat hij voortreffelijk doet. Maar hij is ook, lokale partijen krijgen 30% van de stemmen. Hij is nou eindelijk eens een uitgesproken lokale politicus. Okay. En dat vind ik wel erg belangrijk. Maar als directeur van Zuid is hij ook een echte bruggenbouwer. Een bruggenbouw, dus, ja. Ja, hij heeft al de neus in dezelfde richting gekregen. Ondanks het feit dat het bestuur waaronder hij werkte, daar zat Leefbaar Rotterdam niet in. Desalniettemin heeft hij het helemaal op orde gekregen. En het is aan Marco te danken dat wij niet Franse toestanden hebben. Of toestanden zoals in Brussel en zoals in Berlijn. Maar dat Rotterdam-Zuid een gewone rustige volkswijk is gebleven. Oké. Zelf zei hij in het Parool, hè, Marco Pastors, dat hij het ook logisch had gevonden als hij benaderd zou zijn. Maar het is nog niet gebeurd, zegt hij. U kent hem? Spreekt hij de waarheid? Hij spreekt 99 van de 100 keer de waarheid. Maar op dit geval zou hij wat mij betreft eventjes mogen jokken. Oké. Maar is hij benaderd? Ik denk niet. Oké, u denkt van niet. Maar dat gaat altijd. De verrassingen worden op laatst. Ja. Meneer Bleker, goede avond. Wie zou uw voorkeur hebben? Of sluit u zich aan bij eerder genoemde namen? Het zijn allemaal interessante namen. Interessante personen. Goedenavond overigens, collega's. Goedenavond, Henk. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen periode dat er geïnformeerd wordt, dat ik zelf het idee heb dat de tweede informateur die is ingezet, dat die hele goede papieren zou hebben om ook premier van het land te worden. En dan doe ik op de heer Putters. Waarom? Omdat hij eigenlijk al ver voordat de verkiezingsuitslag bekend was, en die was natuurlijk opzienbarend, stem van Nederland was opzienbarend, had hij de maatschappelijke onderstroom die ten grondslag ligt aan de onvrede, ongenoegen van heel veel mensen in steden, op het platteland, boeren, Groningers vanwege de aardbevingsschade, toeslagen aan ouders enzovoort, die had hij al lang en goed beschreven en in kaart gebracht. En de kunst is volgens mij nu de komende jaren om iemand met dat analytisch vermogen op de stoel te zetten om dat ook beleidsmatig en bestuurlijk te vertalen. Plus, hij was volgens mij degene die de vier fractieleiders die om tafel zitten nu weer op een goede manier aan de praat heeft gekregen. Dus het is iemand met gezag, niet echt iemand van de Haagse elite, politieke elite. Ik ken Den Haag natuurlijk heel goed. Is ook raadslid geweest, heb ik begrepen, in een kleinere gemeente. Daar wel een hoge pet van op, van die meneer. Maar eigenlijk zou ik het liefste zien dat de heer Wilders en zijn drie kompanen bij elkaar zouden gaan zitten en zouden zeggen, wij moeten een topteam vormen van vier personen, namelijk een premier en drie vicepremiers. Ja. Dat moet onderling marcheren. Als we nou eens worden over een premier, dan moeten we eigenlijk met die kandidaat ook meteen praten over wat is dan het profiel van die vicepremiers. Okay. Want dat wordt bepalend voor de ploeg. Ja, okay. Even naar meneer Brinkman. Wat vindt u van Kim Putters? Nee, een buitengewoon zeer gewaardeerde man. Die bestuurlijk en ook, ik zou bijna zeggen, diplomatiek in het ongelooflijke landschap van Nederland zijn sporen heeft verdiend. Alleen, ik vraag me wel af, is de man politiek genoeg? Let wel, wij praten in het algemeen over de staat van Nederland als drie machten. We weten allemaal, en meneer Bleker weet als geen ander, dat er ook een vierde macht en zelfs een vijfde macht is. De vijfde macht, daar maakt Putters notabene zelf deel van uit. Maar die vierde macht, daar moet je ook wel het een en ander van weten. Dus ik ben niet zo'n fan om iemand zonder bestuurlijke ervaring op nationaal bestuurlijk niveau om die zomaar in te bedden. Te weinig politiek. Meneer Seurensen? Plasterk heeft dat uiteraard wel. Oké, okay, even wat vindt u van Kim Putters, meneer Seurensen? Dat is een hele aimabele, aardige man. Rotterdammer, was ook belangrijk. Hij komt, hij is senator geweest, dat werd net niet gezegd. En hij is hoogleraar geweest, dus ik ken hem goed. Maar ja, ik heb mijn voorkeur al uitgesproken. Ja. En kijk, Marco problemen oplossen, dat is Marco Pastors. Dat is iemand die heeft, wat dat betreft, wat wij noemen de fortuinistische aanpak. Hij bekijkt een probleem. Hij analyseert dat. En hij zegt nou tegen de mensen eromheen, hoe gaan jullie het oplossen? En dan zullen niet met een oplossing komen, doe ik het. Ja. Ik okay. Dus moet hij minister worden? Hebben we nodig. Dus moet hij minister worden, zegt meneer Brinkman. Jullie kandidaten zijn bij deze genoemd. Meneer Bleker, een nieuwe premier. Wat is het allerbelangrijkste? Welk talent of welke eigenschap? Het wordt natuurlijk een ander kabinet dan normaal gesproken, extra parlementair. Dat stelt zeer hoge eisen aan het functioneren van de ploeg ministers. Want ze moeten gezamenlijk meerderheden in de Tweede Kamer zien te organiseren. En in de tweede plaats dus een echte teamleider met gezag, inhoudelijk gezag ook. Niet alleen maar de knoet en de politieke handigheid, maar gewoon het inhoudelijke gezag. En in de tweede plaats, ik vind ook dat deze verkiezingsuitslag ook wel verdient. Een premier die echt weet heeft van wat er gaande is in onze samenleving en hoe dat bestuurlijk vertaald zou moeten worden. Ja. En daar ook een beetje, bijna niet de gelijke onder de ministers is, maar echt daar toch wel ook inhoudelijk met de helikopter wat boven zijn ministersploeg kan vliegen. Ja, meneer Brinkman, waar gaat uw voorkeur uit? Een geprofileerd iemand of een neutraal iemand? Nee, juist niet neutraal, juist geprofileerd. En dat is het mooie van Ronald Plasterk. Deze man die heeft de afgelopen jaren natuurlijk altijd zijn columns in de grootste krant van Nederland, de Telegraaf, geschreven. En wij weten allemaal hoe hij erover denkt. En dat sluit dus kennelijk ook bij Geert Wilders naadloos aan bij het grote gedeelte van de coalitie die nu gevormd gaat worden. Dus ik zou dat risico niet wagen om weer een diplomatiek iemand te krijgen. Rutte nummer 2. Nee, we moeten echt leiding geven en sturing geven voor een kabinet met visie. En de man die visie moet uitdragen, dat moet die premier zijn. En die moet dat ook echt aandurven. En die moet dus ook echt ballen hebben. En met alle respect, dat heeft Ronald Plasterk. Ja, ja. Meneer Seurensen, een uitgesproken iemand met ballen. Ja, en er was ook een uitgesproken verkiezingsuitslag. Ja. En ik hoor nu 3 kandidaten, waarvan 2 van de Partij van de Arbeid. Volgens mij hebben die de verkiezingen niet gewonnen. Dus, en Marco is wat dat betreft heel duidelijk. Hij was een goede vriend van Fortuyn. En heeft de politiek van Fortuyn altijd doorgezet. En wat we noemen een fortuinist. En ik denk dat het op dit moment heel belangrijk is dat er iemand met zo'n visie aan het roer komt. Maar je weet wat Churchill ooit gezegd heeft. Als je jong bent en je bent links, dan heb je gevoel. Als je oud bent en je bent niet rechts, dan heb je geen verstand. En dat is bij deze mensen. Laten we oppassen om in een soort van overdrive te komen. Pardon? In een soort van overdrive te komen. Kijk, er is een verkiezingsuitslag. En dat is een belangrijke verkiezingsuitslag. En ik weet nog dat het kabinet Rutte 1 werd gepresenteerd. En toen zei, meen ik, de toenmalige jonge premier Rutte, dit is een kabinet waar rechts Nederland zijn vingers bij aflikt. En ik denk dat we nu juist iemand nodig hebben die dat soort dingen niet meer zegt. We moeten een wat minder politiek geprofileerd iemand hebben die bij mensen in Groningen van de aardbevingsschade, die bij de boeren en het platteland en bij jonge allochtone Nederlanders die last hebben van discriminatie om op de arbeidsmarkt te komen, die daar vertrouwen wekt. Die binding moeten we hebben en die daar visie op heeft op hoe we dat voor elkaar krijgen. Okay. Juist een beetje weg van de polarisatie. Ik zag vandaag in het nieuws dat Nederlanders inmiddels meer vertrouwen hebben in de Europese Unie dan in de Tweede Kamer. Ik zou zeggen, dat is toch uitzonderlijk dat we zover zijn. Werk aan de winkel, zegt hij. Meneer Brinkman, u krijgt 15 seconden en dat is een moeilijke opdracht. Wat zou uw advies zijn aan Geert Wilders, los van welke kandidaat? Mijn advies zou zijn om iemand te kiezen die het programma, met name voor de PVV, maar voor het hele kabinet, met verve kan uitdragen en leiding kan geven. Meneer Seurensen, 15 seconden, uw advies. Nou Geert, de kiezer heeft jou de macht gegeven, in feite gedeeltelijk de macht. En jij weet hoe wij in Leven Rotterdam denken over de PVV. En je weet hoe wij denken over de wijze waarop een stad, maar ook een land bestuurd moet worden. En Marco is daarvoor de man. Ja, ongeacht de kandidaat, zei ik dan. Maar goed, meneer Bleker, 15 seconden, uw advies aan Geert Wilders? Ja, ik leef natuurlijk voornamelijk in en op het platteland. En daar is men toch wat meer voor de harmonie en de degelijkheid en de geleidelijkheid dan het grove geweld. Alhoewel ik, meneer Pastoors, geloof ik ook Feyenoord-fan, daar ben ik ook mee. Oké, toch de kandidaat genoemd. Meneer Brinkman, meneer Seurensen en meneer Bleker, dank u wel. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.